Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Guiados polo odio e a sin razón. Contra o fascismo nin olvido nin perdón. Puntan, disparan, ocupan e invaden. 75 nos de asedio con total impunidade, violando habitualmente os dereitos humanos. Mentras o mundo mira por otro lado, cuestionan a realidade, manipulan a verdade, vendendo seu ataque como unha resposta. Con cada bombardeo, con cada bloqueo, co aillamento, eles son os terroristas. Que farías ti se tiveras nos teus brazos o teu fillo morto sacado dos escombros? Que farías ti se aniquilan esperanzas, someten alegrías e masacran os teus sonhos? Aguantando sufrimiento, esperanza no peito, a tu último alento, autodeterminación no seu pensamento. Andala por bandeira, por una causa justa, cementando a liberdade, mantendo viva cultura, facendo yo frente a opresión, a tortura, cando alma forte, o medo no me asusta. Ten justo, a fuerza desmedida, co que tacan a traición, o seu povo a suas vidas. Ten justo, a falta de empatía, non enviar ayuda, é una cobardía. Nin as bombas, nin a fame, a someterán, dentro río a tomar Palestina, vencerá. Aliado. No me una guerra, es un genocidio. No me una guerra, es un genocidio. Parte libertad de por el pueblo palestino. No me una guerra, es un genocidio. paz e liberdade para Palestina. Unha petición feita a canción que nos fixo chegar hai uns días Antón Que. Antón Que está na presentación do seu segundo traballo discográfico, aínda queda moito, pero fixo un oco con toda a razón do mundo, polo menos para un servidor, para pedir esa paz e liberdade para Palestina, que abre o programa número 516 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estares unha semana máis ao outro lado desta proposta de músicas varias desde a independencia. Miguel Alonso é outro artista que nos fixo chegar unha nova canción. Probablemente o coñecedes nos últimos tempos por formar parte do dúo Minguante ou pola banda infantil Música Miúda. Acaba de publicar esta canción nova en solitario, había xa 6 anos, está acompañada dun videoclip. O Ferrolán Miguel Alonso presenta A Carauta deste Antroido. Un disparo cruzou a avenida e roubou o meu rostro. Quedei como unha besta ferida a mercé dos lobos, e hai mil alfinetes que se me cravan nos ollos, hai figuras que piden que fuxa e que desaparezca. Os bellos ollan pra min mesturando mágoa e noxo, e os nenos quedan ali bisbando sós cos outros. Son tan diferente que tería que doerlles verme. Son un espécimen raro case en extinción. Veo o meu reflexo, hai máis xego que o meu monstro, e a súa cara no espello, e a carauta deste entroido. Eles se ven agochados no seu baile de disfraces, coas súas máscaras bailando, o son da orquestra dos cobardes, dos cobardes. Quen les diría eles que eu pertencía o seu mundo? Non lles dixeron que reneguei do seu camiño e do seu rumbo? Son un ex convicto que foxe deles dando tombo. Son un asasino da tradición occidental. Eres bebo o meu refresco, hai máis xeca que o meu monstro, e a súa cara no espello, e a carauta deste entroido. Eles seguen agochados no seu baile de disfraces, coas súas máscaras bailando, o son da orquestra dos cobardes, dos cobardes, dos cobardes, coas súas máscaras bailando, la orquestra, los cobardes. Sobre esta A Carouta do Antroido, dinos Miguel Alonso que houve unha vez hai anos que puxen a carouta para intentar encaixar e non saiu ben. Eles pretenden impoñerche o seu criterio, o seu modo de ver a vida, mesmo o seu xeito de amar. Lembra que para que haxa un nós ten que haber un eles. E de eles e de min vai esta canción. Agardamos novas cancións ao longo deste 2024 de Miguel Alonso. A semana pasada, ben sabedes que foi a celebración do Día de Rosalía, o 23 de febreiro. Pois a banda da Loba non faltaron a cita. No ano 1880 publicouse Follas Novas. Neste poemario, Rosalía de Castro incluíu un poema no que a imaxe dun pelouro que roda representa a súa idea de desexo e prazer, dando mostra do avanzado do seu pensamento para a época na que viviu. Non foi até o ano 1965 no que Bob Dylan estreou o seu coñecido tema Like a Rolling Stone, Outra Pedra que Roda, que ademais deu nome a unha das bandas de rock máis icónicas de todos os tempos. Era ou non era Rosalía unha auténtica visionaria? Así falan a banda da Loba da canción que gravaron con videoclip que vos recomendo, Un pelouro que roda. Pero aquí coido que hai que puntualizar. Los Rolling Stones sacaron o seu nome da canción de Muddy Waters, non de Bob Dylan, porque basicamente porque Like a Rolling Stone é posterior á fundación dos Rolling Stones. Anyway, a banda da Loba, Un pelouro que roda. Versos de Rosalía de Castro. Despois gustoulle pensar e deste gusto deseo a toda presa se vai. E de cote descendendo sin parar desde o deseo pecado a toda. Banda da Loba musicando versos de Rosalía de Castro incluídos en Follas Novas, Un pelouro que roda. 23 de febreiro, día de celebración da nosa poeta nacional Rosalía de Castro. Momento Nocal tamén de Vacas presentaron esta peza na que unen a Rosalía de Castro coa outra Rosalía, a cantante. De Vacas, que por certo van estar en sesión Bermú o domingo día 3 na festa do Queixo de Arzúa. De Vacas a Rosalía. Murgue, non me chames que eu estou ocupá rematando unhas frases. Xa decidim publicar os cantares, un grande atrevimento pola miña parte. Ando de parranda a tola, baixei cun pano novo, boto da florea e bailo de lao a lao. O xevo de Romaría, non hai casiña nin lai. Ando de parranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar. E bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de Romaría, non hai casiña nin lai, nin lai. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza. Miña santiña, mal me quixere, que me aconsella, que tal fixere. Más de señora, más fidalgueiras, teñen todiñas as costureiras. Nunca de reina, corpo de dama, comprella seda, foxen da lama. Que fácil cho podo escribir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil cho podo escribir, que estas palabriñas son oro para ti. Mira que fácil cho podo escribir, ABC, chúpame aquí. Mira que fácil cho podo escribir, que estas palabriñas siendo de parranda a tola, baixei cun pano novo, boto da florea. E bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de Romaría, non hai casiña ni lare. Ando de parranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar. E bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de Romaría, non hai casiña ni lare. Festa do Queixo de Arzúa, esta fin de semana van estar de Vacas o domingo en sesión Bermú, pero hai máis actuacións. O sábado día 2 estarán tu futura exmujer, La Plazuela, Arde Bogotá e Grande Amore. 3 de marzo sesión Bermú de Vacas e xa pola tarde estarán Fillas de Casandra fechando e antes dela que nos fala agora. Hola, son Guadi Galego, gostaría de mandar un saúdo, ábrete de orellas. Un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este ábrete de orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. De pensar a contratempo, de andar contra o vento, por querer o que non teño, por ter máis do que preciso. De lembrar o seu pasado, procurando o seu futuro, por saber que son pequena e intentar disimularlo. De contase mil estrelas de Nutella se buscarlas. De arrincar mala herba, de aguardar por la justicia, de ver gente que ninguém conta. Picamos hoyos por dormir poco, por no usar los lentes, por ser cómplice de un miedo. Aceptando modo ferro. Te abre puertas o baleiro pendurada de un mal fío. De correr ser más lenta por querer beber el río. Personas que pasaron me pesaron. Cada minuto que pasa uno me queima, uno me mata. O mundo arde, a vida inflama. Picamos sueños por dormir poco, por no usar los lentes, por ser cómplice de un miedo. Guadi Galego en concerto o domingo 3 na Festa do Queixo de Arzúa. Antes tocarán en sesión vermú de Vacas e despois Fillas de Casandra. Lembrovos que podedes consultar os concertos en abretedeorellas.com. Probablemente Pícanme os ollos en unha das cancións que vai soar nos directos de Guadi Galego este ano. É unha canción que non aparece en ningún dos seus discos, en a que tiña a colaboración de Jairo Zabala, de Pedro, de quen vos comparto o terceiro adianto do seu próximo disco. E da que así nos fala o propio Jairo, hablando la lengua que aprendimos de la marea para entendernos, aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. De Pedro, lo que va pasando. Nos miramos como aquella vez primera, como si no hubiera heridas, como si nada doliera, como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros. Siempre al margen, esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros. Cuando el día calla y el polvo baila con la luz, mares ascendentes a babor, en el mar que navegamos hasta hoy. Nos quedamos contemplando el oleaje que balancea nuestro esplendor. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Ola Pepe, aquí Budiño, un saúdo enorme para Ábrete de Orellas. Sabedes que presento por fin a edición física do disco Brancavela, é un disco que estou moi ilusionado, donde participaron grandes amigas, e as letras, hai dúas letras, unha de Antía Otero e outra de Manuel Rivas. Nada, un biquiño moi forte para ti e para o programa. Chao. Furia de fraga saltaba a saída da escola e a por nós. Unha furia de fraga termaba un vento emboscado e a por nós. Agochado a espreita gardaba o fin da batalla e a por nós. Agochado a espreita termaba saudade de ave e a por nós. Momento de abrir agardaba sempre o sair vía o tolo de abrir agardaba fronte o cantil vía unha furia de fraga saltaba a saída da escola e a por nós. Unha furia de fraga termaba o vento emboscado e a por nós. Agochado a espreita agardaba fin da batalla e a por nós. Agochado a espreita termaba saudade de ave e a por nós. O vento de abril agardaba sempre o sair vía o tolo de abril agardaba fronte o cantil vía. Agochado, a espreita na arqueoloxía das curvas. O vento. vento de abril agardaba por nós a saída da escola. Unha furia de fraga saltaba o camiño e despoxábanos a refachos de todo aprendido. Agasoseito de voar a rentes do chan, espantallos crucificados con saudade de ave. Atrás ficaban os nomes dos reis, as datas das batallas, os pecados capitais, as herraduras da couza que estupían a escoita, a cotra da historia nas lagañas dos ollos. Toda a terra, un cantil cortado a pico, termaba de nós, anxos caídos, un vento emboscado, o tolo de abril. O pasado sábado, día 24, Budiño presentaba Branca Vela en concerto no Teatro Colón, un álbum que xa publicou dixitalmente no 2023 e que agora ve edición física. Foi todo un espectáculo que espero que chegue a moitas vilas, a moitas cidades do país neste 2024, porque a verdade é un traballo fantástico o de Budiño, que sempre se rodea de grandes músicos. E se así foi o primeiro concerto, como serán os demais unha vez que estea máis rodado todavía. Budiño falábanos antes de que había un par de letras alleas neste disco. Nesta que escoitamos, O Tolo de Abril, versos de Manolo Rivas, estaba acompañado pola súa amiga Guadi Galego. Budiño, que repasa a súa traxectoria, traendo o son que ten agora con Branca Vela, e que repasa cancións, por suposto, daquel disco co que se dera a coñecer en 1997, O Magnífico Paralaia. E precisamente en 1997 nacía na Coruña o noso seguinte invitado. Hola, son Carlos Ares e quero mandar unha aperta á boa xente de Ábrete de Orellas. Estou presentando o meu primeiro disco chamado Peregrino e espero de corazón que vos guste. Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera. Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera. Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera. Lo quiera o no, llego. Llegar llego aunque no lo quiera. Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera. Lo quiera o no, llego. Llegar llego aunque no lo quiera. Llegar llegó, bienvenida a la nueva era. Llegar llegó, bienvenida a la nueva era. De la más sordida carretera, dar el siguiente paso sin saber dónde me lleva. Trato de guardar lo que siento bajo una visera. Siento raro ir caminando ahora que todos vuelan. Vuelve a nublar mis pensamientos. Pero recuerdo extraviado, a cada segundo más me siento en lugar y momento equivocados. Perdido en el tiempo, corazón de latir hambriento, sumidos en un sueño, seré yo el único aún despierto. Cuatro ángeles de mi cama ruego, termine siendo no más que una tormenta pasajera. ¿Cómo no vamos a ir quedándonos sin aliento cuando el mundo está viviendo a la carrera? Vuelve a nublar mis pensamientos, pero recuerdo extraviado, cada segundo más me siento en lugar y momento equivocado. Un corazón de latir hambriento, sumido. Nueva Era, no primeiro disco do coruñés Carlos Ares. Primeiro disco de seu porque ata agora a súa traxectoria era como produtor de varios dos nomes da nova escena española. Despois de varios anos de traxectoria, seca atopou o momento e a sonoridade axeitada para se presentar como Carlos Ares e o disco Peregrino, un disco en certo modo conceptual, do que xa vos compartín algunha canción, porque a verdade é que poñer unha soa pois non é significativa de todo o que achega este disco en canto ás sonoridades, ese sutil movimento entre o electrónico e o orgánico, para un disco que para min é do mellorciño que escoitei nos últimos anos. Carlos Ares, o álbum Peregrino. E tamén é difícil compartir unha súa canción do novo disco de Yuri Méndez Barrios, máis coñecido como Pájaro Sunrise. Por iso, semana a semana, comparto mostras do eclecticismo deste novo disco do leonés Pájaro Sunrise, Inhale. First place, I'm sorry it took me so long to realize it was all my fault, it was all my fault. Selfish guy. Ola, moi boas, son Brais Morán e quero mandar unha aperta enorme e un saúdo moi especial a Pepe Cuña e o seu programa Ábrete de Orellas. E, evidentemente, non facedes máis que apoiar os proxectos e as iniciativas galegas, musicais, culturais. E isto é moi importante para poder seguir máis que vivos neste terreo musical e cultural. Vémonos nas ondas e que non pare a disco ao soul. Dende a Coruña, Brais Morán e a súa banda Nassau Funk, que por fin van presentar ao vivo en concerto o novo disco Revolución Chic, o Benres 1 na Sala Garufa Club da Coruña, onde soará, sen dúbida, este disque ao sol, Brais Morán. Máis concertos estes días, non caben todos na versión radiofónica de Abreto de Orellas, así que imos repasar algúns. Pablo San Mamed Trío e Benxamín Otero na Casa das Crechas o xoves 29. Andrea Motis e Josep Traverduo no Garufa Club a mesma noite do xoves 29. A Orquesta Bravú Xangai presenta disco o sábado 2 na Sala Garufa Club da Coruña, tamén cos Bacalouras de Vigo, e tamén temos a Anastasia Zurcher, que vai estar co guitarrista Mr. Cool o sábado día 2 na Disfrutona de Lorzán. Do seu último traballo, But Life is Beautiful, comentado tamén en Aberto de Orellas, rescatamos Revelation. My revelation. En formato dúo vai estar a galego-suiza Anastasia Zurcher, acompañada polo guitarrista Mr. Cool este sábado, día 2, en La Disfrutona de Lorzán. E o mesmo sábado, na cervexaría La Baltane de Lalín, van estar Zabala presentando as cancións do seu primeiro álbum editado por Ferro Records e tamén comentado en abertedorellas.com, Pequeno Manual para Grandes Cambios, primeira parte. Zabala, Mundo Sobrenatural. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Quédame só unha música que vos compartir nesta edición 517 de Ábrete de Orellas. E quixen reservala en homenaxe unha vez máis ás salas de concertos que se xogan os cartos para traer bandas que non son tan coñecidas, máis que case sempre ofrecen calor das distancias curtas e o bo facer, como esta banda que chega de San Antonio, en Texas. Martes 27 de febreiro, no Café Cultural Auriense, venres 1 na Sala Mardi Gras da Coruña e sábado 2 na Sala Rebullón de Mos. Lembrade, apoiade as salas e non vos quedede só cos festivais na sala, e onde se forxan as bandas e onde se vive máis intensamente a música ao vivo. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Grazas por dedicar parte do vosso tempo a unha selección de música variada e ecléctica. Vémonos nos concertos e escoitámonos a semana que ven. Rock e fan setenteiro para pechar Ábrete de Orellas. Desde San Antonio, Texas, Jason Kane and the Jive, Built to Kill, o seu último sinxelo.